और अगर ये बात ना होती कि अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल है और अल्लाह बड़ा शफीक बड़ा मेहरबान है तो तुम भी न बचते।